אם מתחיל לעבוד על דבר מסוים, אז הוא, התחושה שלו שהוא ברמה מאוד נמוכה. עכשיו, הוא לא מבין רק דבר אחד, שהוא נמצא בתחילת הדרך. נכון. אז מה, זה תרגע, זה לא משנה בכלל, זה בכלל לא משנה מה הרמה. מה שמשנה זה הנכונות להיכנס לתוך התהליך, ובעיקר לעשות את העבודה. אוקיי. זה הסיפור. זה עכשיו, בעצם מה שאתה אתה חושב לקדם את זה? זאת אומרת, מה עם הציפיות שלך? בוא נראה. המטרות שלי מאוד מאוד פשוטות, הן הכי גדולות בעולם. זאת אומרת, אני רוצה להגיע למקסימום אנשים בחוץ, אני מנגיש, בחוץ, ישראל פחות מטרידה. מקסימום אנשים בחוץ, לתרגם את זה לכל השפות הגדולות. אוקיי, זה השפות הגדולות, אני מתכוון כמובן לספרדית, לאנגלית. בוודאי, יש לנו פה איזשהו תרגום, אבל זה החלטים. אנגלית, לערבית, לסינית, באמת לגדולות. זה המטרה. אוקיי. והמטרה היא, מעבר לעניין של הילד, לאור גם השיחה איתך וגם עם אנשים נוספים, אגב, שאמרו לי בדיוק את אותו דבר, יש מטרה נוספת עכשיו גם להיכנס לנישה של אנשים בוגרים. אבל זה חדש לי, כאילו, זה דבר שצריך לבנות אותו יחד איתך. עכשיו, חשוב לי מאוד להדגיש גם, שכשאנחנו נכנסים יחד, אז ברור לגמרי שאנחנו נצטרך גם לחשוב באיזשהו שלב איך אנחנו מתגמילים אותך. זאת אומרת, הכוונה... זה בית עתידו. זאת אומרת, הכוונה מתגמילים, בעיקר נניח באחוזים או משהו ש... אבל אני מדבר על הזדמנות. זה כרגע הנקודה. תראה, ברור שאתה לאט לאט תלמד את איך האתר בנוי, אני אראה לך משחקים. אני אנסה את זה לאט לאט, כי אין טעם בבת אחת להניס את הכל, זה יהיה יותר מדי. ואני אומר לך כבר שהתגובות מהשטח מאוד מאוד טובות. זאת אומרת, זה לא שאני נאחז באיזה מים או משהו ואני לא יודע מה קורה. לא. ברגע שהראיתי את זה לילדים, הילדים עברו שזה מדהים. מה שאפשר לעשות, קודם כל, מה שעולה לי בראש עכשיו, זה החדר מוח, זה החדר כושר למוח. כן. זה הפרסום של עיריית רעננה. כן. אולי לשלב את זה עם... הפרויקט של עיריית רעננה, אפילו לתת להם את זה בחינם, בתנאי שכל אחד יכתוב חוות דעת. מה קורה? כן, זה הכוונה? כן, כן. יש לכם פה את הדברים, ועוד לא ראיתי, אני מדבר רק על סתם שיחה ראשונה שלנו. יש לכם פה איזשהו כלי, ו... אחר כך נכנס גם לעוד אתרים, אני לא יודע בדיוק מה זה, מגבין, וזה מפתח את החשיבה של האנשים. זה מפתח את הפוטנציאל שלהם. זה נותן למוח אפשרות להיבנות מחדש. לגמרי. אני צודק מה שאני אומר? לגמרי. אתה מבין? כי מה שאנחנו היום אנחנו מבינים זה בשנים האחרונות רק שהפעולות שאנחנו עושים הן מה שקובעות את ההזדקנות של מוח או חידוש של מוח. וזה מה שאנחנו עושים. זה נכון? אני מדבר על ידע, על דברים ששמעתי אותם מכל הכיוונים. עכשיו, ברגע שנעניין את עיריית רעננה ולהגיד להם יש לי חומר בשבילכם, הנה תיקחו אותו, תראו, אני נותן לכם את זה כדי שהתושבים ייהנו מזה. זה דבר אחד, אבל אני רוצה כל חודש, כל שבוע, כל זה חוות דעת. זאת אומרת, לחבר שאלון שכל אחד ישלח או אפשר להפריד בין אנשים ליוטיוב או לכל דבר אחר. וזה דבר שזה לא עולה כסף, אין צורך ב... יוטיוב זה מעולה, יש המון דברים חוץ מיוטיוב, אבל יוטיוב זה העיקר. לבוא ולהגיד, אחרי זה בשלב של ההסכמה ושל ה, של הבדיקה, ברגע שעברנו את, ה, את, את השלב הזה, לבוא ו, ו, וליישם את זה. זאת אומרת, לתרגם את זה לשפות, לתרגם את זה. האתר הזה, ש, התוכנה הזאת שקניתי, זה פרופסור קנה את זה, הוא מומחה בטכניון לפיתוח, נקרא את זה ביחד אחר כך, לפיתוח מודלים לשיפור היכולת של האנשים. זאת אומרת, אחרי גיל... אני רוצה להתייחס רגע, משהו מאוד, שמאוד חשוב לי, שהוא רלוונטי למה שאמרת. תראה, בתחום הזה של חשיבה, יש הרבה מאוד עבודות שנעשו. עכשיו, במה אני ייחודי, ומה העבודה שאני עושה היא ייחודית? בזה שאתה לא, א', אתה לא צריך שום עבודה קדם, זה ייחודי. אתה לא צריך ידע קודם, אתה לא צריך לדעת שום דבר, משהו, אתה צריך לדעת בסיסי, זאת אומרת, אתה צריך לדעת שיש ריבוע, אתה צריך לדעת שיש שמיים, שיש כדור הארץ, אוקיי. דברים של כיתה ג' בוא נגיד. כן, אוקיי. צריך, לא צריך ידע, בקיצור. אפשר להיכנס ולהבין. לא צריך ידע, ולהבין. עכשיו, דבר נוסף, כל משחק הזה, כל יחידה כזאת או whatever, כל משחק הזה עומד ברשות עצמו. למה זה חשוב לי? כי כך למשל את סודוקו. יש דבר כזה שנקרא סודוקו. אוקיי. זה אסון. זה אסון, כי זה לא מחדש כלום. אתה כל הזמן עושה את אותו משחק בווריאנטים. אבל אומרים שהסודוקו מפתח. אז אם הסודוקו מפתח, אתה יהיה לך קל וחומר מה שאני אעשה. מה אתה אומר? אתה מבין? כן. כי תחשוב שיש לך מקום סודוקו אחד, יש לך עשרות סודוקו. אז למה הסודוקו התפשט בצורה כזאת? א', כי זה כבר שנים. קודם כל, זה דבר ותיק מאוד, זה 40-50 שנה לפחות שאני יודע, נדמה לי זה יותר. התפתח ביפן ונפרד. ב', זה קל מאוד לקליטה, יש לזה יתרונות. וג', אנשים באמת, כמו שאתה אומר בדיוק, זאת אומרת, אנשים לא רוצים לתרוח, כי הם באים, יש להם זה, אתה קטעת, שמים את המספרים שלהם, משחקים, נגמר. אני אומר לא, אני יש לי מטרה, המטרה שלי זה לא רק משחק. המשחק בשבילי הוא כלי עזר כדי לפתח את המוח. אני לא, המטרה שלי זה לא שבן אדם ישחק. כל משחק הוא עושה את זה. כן, אבל פה זה כבר נכון מה שאתה אומר, אבל אצלי... איזה ממדים הוא מפתח את המוח, זאת אומרת? מפתח מבחינת נניח עניין של להתייחס למה נתון לך. מה הדאטה שלך. כן. מה המטרה שלך. כן. מה התהליך שאתה צריך לעבור. לא להיבהל אם הולך לך או לא הולך לך. לא להיבהל מכלום. ולהמשיך הלאה. בדיוק, להמשיך הלאה, זאת המילה, להמשיך הלאה. יש מה שנקרא נצחק החיים. היית בערבים כאלה? לא היית? לצערי לא. אוקיי, אז ניקח אותך. בשמחה. יש מה שנקרא נצחק החיים. ג'ינה הייתה כבר ו... נהדר. כן. עכשיו, פה אין אוריינטציה במשחקים שאני מדבר עליהם, אין אוריינטציה נניח כלכלית או אוריינטציה, לא יודע מה, של לימוד מסוים. המטרה היחידה, זה לפתח את האמונה שלך ביכולת שלך. כן? אוקיי. כי מה קורה? אנחנו, כל אחד מאיתנו, גם אני, ואני מאוד חזק, מאוד חזק. כן. גם אני מקטין. כל אחד מאיתנו, גם אתה מקטין, אל תהיה מוטרד. כל בן אדם, דת ניסים, שהוא גאון... מזה? למי? חבר טוב שלי, זה מנכ״ל אלף. כן, אמרת לי. משהו, הוא באמת מטורף. זאת אומרת, אני תאמין לי שנתקלתי בהרבה אנשים מאוד חכמים, מאוד חכמים, אבל הדת הוא כאילו... גם הוא מקטין את עצמו. אוקיי. זאת אומרת, זו תכונה שלנו כבני אדם, אנחנו מקטינים. לא משנה מה נגיד על עצמנו, אנחנו מקטינים. ומה שאנחנו עושים דרך המשחק, המטרה היא בדיוק ההפך. המטרה היא לזהות שאתה יכול. כשאתה מזהה, שאתה יכול. שאתה, אוקיי, ולא צריך להתרגש עם דבר מסוים, לא פתרת עד הסוף. או פתרת חלקית, או לא פתרת בכלל. זה לא הנקודה. הנקודה זה לא לפתור או לא לפתור. הנקודה זה להתמודד. יש הבדל עצום בין שני דברים. אנחנו, כאנשים בוגרים וגם כילדים, אנחנו שוכחים את העניין הזה של להתמודד. אנחנו מראש מתייאשים. אוקיי. ופה אני פשוט מלמד את הילד, או מלמד גם את האדם המבוגר, אני מדבר עכשיו על האנשים הזקנים יותר, כאילו, שיש תהליך שאתה חייב לעבור אותו. אוקיי? אין הבדל, נניח אתה בא, בא אליי תלמיד שאני עבדתי איתו, לא יודע, בדברים מאוד מאוד מסובכים. הוא מסתכל עליי, אז אני אומר לו, למה אתה ככה? אז אני אומר לו, תקשיב, אתה בטוח שכל הדברים האלה היו לי בכיס כל החיים, אני כזה נולדתי עם זה והכל סבבה. אז אני אומר לו, אני עברתי בדיוק מה שאתה עובר. מתי חיברת את זה? פשוט ראיתי ספרים בחשיבה, הרבה מאוד דברים שיש. אני אתן לנכד שלי שהוא יוצא את זה בכיף. הוא יוצא את זה בכיף. אתה מוכן לדבר על... מוקי, את רוצה לרדת כמה דקות? בואי מאמי, בואי. רוצה לה גם קצת על המים. אז זה בעצם הסיפור. עכשיו, הנקודה החשובה פה זה באמת הדברים שאתה מדבר. זאת אומרת, היתרון שלך זה שאתה רואה את, את החלק השיווקי, החוצה, שזה, אצלי זה בלנקו. אני לא חושב, כאילו, אני תמיד חושב על, זאת אומרת, אני פרויקטור. אתה יודע מה זה פרויקטור? תן לי משימה. כן. בי פיצויסט. זה מה שאני. אוקיי. ככה אני מגדיר את עצמי, וזה מה שאני, ובזה אני מצוין. אוקיי. לעשות דברים, לבנות דברים. אתה יודע שבן אדם יכול להתרכז רק בדבר אחד? כן. זהו. תן לי ילד, למשל, שכולם יתייאשו ממנו. כן. ואני, מה זה לפרח? אני הופך אותו לפרח. אוקיי. זה, וזה אני מאוד מאוד חזק. אוקיי. זאת אומרת, אני קורא לעצמי תחנה סופית. אין דבר כזה שאני לא עוזר לו. אבל אני תחנה סופית. זה לא נשמע טוב דרך אגב. לא, תחנה סופית, אתה יודע מה? אוקיי, אבל תשנה קצת את המילים. לא, בסדר, תעזור לי. תשנה קצת את המילים. אני, הכוונה שלי זה שאם אני לא עוזר לו, אף אחד לא יעזור. בתחנה לשיפור יכולת. כן. אבל אל תגיד, תחנה סופית. כן, תחנה סופית אני מתכוון שזה לא ישתמש בזה. אוקיי, אל תשתמש. תראה, זה הדברים, זה עולם אחד שאני מאוד מאוד אוהב אותו, מאוד אוהב אותו, אני מאוד קשור אליו, זה קשור לילדות שלי, זה קשור למה שאני חוויתי, ונניח בגיאומטריה היה לי מאוד מאוד קשה כילד. בקינות? מאוד קשה. זה אצלי ההפך. כן, בגיאומטריה מאוד מאוד קל. שלום, מה שלומך בוקר? הנה, אנחנו יושבים פה ומדברים על החיים. על החיים. על החיים. על החיים. זה תמיד כיף. על החיים ומקליטים הכל. מקליטים? וואי, למה אני פה? אתם בשיחת דברים, לא? לא, יש פשוט כמה דברים, למשל העניין של הבריטה. זאת אומרת, ג'קי. אוקיי. על הבריטה, אני יודעת, דיברתי עם ג'קי. עם ג'ינה. את יודעת מה זה בריטה? כן, כן. בריטה זה לא בריא, זה קודם כל זה לא בריא. כי מסננת טוב. כן. אבל בתוך המים יש דברים שהגוף צריך. יש מים מתים, יש מים מתים שזה למדברים, מים שבזקנים, ויש מים חיים. המים שניקן זה מים חיים, זה מי מעיין. זאת אומרת שבנוסף לסינון שלהם, זה מאוד חשוב, הם גם משפחים את המים. נכון, אני קמתי את המים, הם מתוקים. אני עושה לך טסט. אני רוצה לך טס. כן, אז אתה יודע מה, אני רוצה לך טס. הם משפחים את המים, יש שם מינרלים, יש שם כל מיני, זה מי מעיין למעשה. עכשיו, המים האלה זה מים שנמצאים בתנועה כל הזמן. אפילו המתקן של ניקן, שמים מים מהברז ליד הברז, והמים יורדים לבד למעלה, זה כמו בטבע. זה מדהים. כן, אמרתי לג'ינה שדווקא את הנושא של המים, אני כן, אנחנו כן נבדוק וכן אולי נלך על זה. זה לא ממש כרגע. אוקיי, מתי שנוח, מתי שאתם רוצים. יש את הנושא של המים, זאת אומרת... את הגרביים אמרתי לה שאני רוצה לבדוק. גרביים, כן, מעולה. אני הולך רק עם הגרביים האלה. כן? ותראה, יש לי כף רגל של ילד. באמת? כן. באמת ביקשתי ממנה שתביא לי גרביים שחורים, אני אומרת. כאלו? לבד. כן, כן. יהיה לי גם ספורטיביות. לא הספורטיביות דווקא, אני רציתי לא את הספורטיביות. הספורטיביות נראו לי יותר מדי... אבות. וגם אולי לחורף, אבל לקיץ אני חושבת שדווקא דווקא יותר. מה שאתה רוצה? אין בעיה. מה שאת רוצה. אם אני מדבר על המים, יש את המתקן מים שזה על השיש, יש את הבקבוק שראית אותו. את הבקבוק אני חושבת שנקנה, אולי את הבקבוק יותר כדאי לקנוע מאשר את המתקן. תתחילו עם הבקבוק. ויש גם מתקן למקלחת. אתה מכיר את זה? מתקן למקלחת. כן, מה שקורה, אנחנו מתקלחים, אנחנו רוצים לשתות מים טובים, זה בסדר, אבל לא שמים לב למקלחת, כי אנחנו מתקלחים עם מים לא טובים, עם מים מזיון. עכשיו, ברגע שמתקלחים, המים הם חמים, והם פותחים את הנקבוביות של האור, והמים נכנסים פנימה. זה ברור. אז... אתה אומר, עדיף לא. עדיף עם מים מיוחדים? אז לניקין יש מתקן, יש לו פילטר, ולמעשה אותם המים שאנחנו שותים מים חיים, אפשר להתקלח איתם. אז השיער יותר רך, ופשוט נעים לגוף. האור יותר נעים. שווה לכם לבדוק את זה. אני מאוד בעד, אני מאוד בעד. יש דבר אחד שאתם מתלגדים, זה זוכר שדיברת על תחושת מחזור? מחזור? כן. אז בוקי יש לך חבר... קנדידטה. חבר למשפחה. כן. בילדות לפחות, זה מה שדיברת. כן, אבל את הגרביים ואת הבקבוקים, אני חושבת שאני הולך על הגרביים ועל הבקבוקים. מה שאתם רוצים עכשיו, תבדקו את זה ותראו, ותספרו לחבר'ה, כי זה היה... זה העבודה של ניקן, זה לספר לכם. דבר טוב, צריך להפיץ אותו. כן. אתה מכיר את האינטרה? את האינטרה כן, זה מוצר טוב. זה מוצר טוב, אתה שותה אותו? כל פעם. אז לניקן יש אותו מוצר, קצת יותר טוב, וזה אחד מהמוצרים. וזה יקר גם, לא? מה? עולה בקבוק של... בקבוק הזה זה 160 שקל. אה, בדיוק אותו מחיר. זה מוצר אותו מחיר. כן. אתה רוצה שאני אשים לך קצת? זה מדהים. כן. צריך אגב מעט. האמת, כן, כן, בבקשה. זה מאוד מאוד מאוד חזק. מספיק, ממש מעט, לא. אני... שתבוא אליי, אני אתן לך, יש אני כן מוצר של 28 מיצים טבעיים, זה נקרא סייגה. סייגה? כן. כנראה שזה אותו עיתון. לא? למה? אני מוכן לתת. כן. וזה טעם שונה. כן. איך הטעם של העשייה? קצת יותר מתוק. יותר מתוק? קצת יותר מתוק. אנחנו שותים את זה הרבה מאוד. ביום שישי הייתה לי עקירת שם. שכח, לא סיפרתי לך. לא, אני... וכאילו שלא קרה כלום, שלא היה לי כלום. אם תתפקר, לא מעט התנפח, זה הכל. זה כמו אנטיביוטי, זה מה שג'ינה... שמתי את זה פה, וגם הפרופסור התפלא. אמרתי לו, ומה אתה מתפלא? הרי זה הקירה הרביעית אצלך כבר. ואין לי, ברוך השם, אין לי איזה. לא לקחתי אנטיביוטיקה, לקחתי איזה. אה, כן לקחתי אנטיביוטיקה. אוקיי, תודה שאני עוזר אותך. סיפר לי קודם ג'קי, סיפור שממש הרגשתי שהלב שלי, כאילו הייתי איתו שם. סיפור, אני אספר לך בשתי מילים פשוט שאני לא אשכח. מחזיק הבת, הם היו על רחבל בצפון שם. בנווה עתיב. בנווה עתיב. שהילדות היו קטנות קטנות. כן. ובשלב מסוים שהרחבל מסתובב, כנראה שהוא גם נעצר או משהו כזה, והוא הרגיש... הקפיטריה שם. כן, הוא הרגיש שהולך לקרוא משהו. נורא נורא מסוכן, זאת אומרת, משהו איבדת, או שאיבדת את הביטחון, או שאיבדת את הכיוון, הייתה שם איזה בעיה. קודם כל השתוללה, הילדה השתוללה, הבת שלו. הייתה רוח מאוד חזקה בחוץ. תשמעי, עכשיו הוא מחליט לקפוץ מהרחבה לחוצה. לקפוץ. עם הילדה. עם הילדה. עכשיו רגע, זה לא נגמר, זה רק התחלת הסיפור. מה, והכי בעיה. זה ברגבל העליון. לא, אבל בקטע של הסיבוב, בקטע שהרחבל נעצר. אז הוא מחליט לקפוץ. עכשיו, יחד עם הבת. עכשיו, הוא קופץ, הוא מגיע, המשטח, זה משטח בטון כזה, אבל הוא מגיע בדיוק לקצה של הבטון כשהוא קופץ. ולא רק קצה, הוא כבר, הוא המשיך הלאה, עם היחד עם הבת. עכשיו, רוצה אלוהים, יד שמאל, הוא מחזיק את הידה, יד ימין שלו פנויה. הוא מושיט את היד ימין, נכון? אני מספר נכון? מושיט את יד ימין ונתקע בסולם, בסולם. מחזיק את עצמו ואת הילדה בסולם. ואז פתאום ג'ינה ראתה אותו, והם הצליחו יצרה את כל הרחלן, היו שם הרבה אנשים. היה ממש ממש מדהים, זה היה לסף התאון. ממש. והוא בבא שנית, גם משיכו. אז ליבי גם חוסתה את זה עם הנבדה שלנו. גילי, והיא נפלה לפני כמה ימים מהנבנדה. והיא התחילה לבכור, וזה אני אומר לה, ליבי, את נזכרת מה שקרה לנו? אז היא לא ידעה. בת כמה היא הייתה? היא הייתה בת חמש. היא זוכרת את זה? היא זוכרת, כן. והיא שיפל אותנו ברגבל, ככה היא אומרה. זאת אומרת, היא התחילה לדבר, לא, היא הייתה בשוק. היא הייתה בשוק אחרי 3-4 ימים, היא אומרת, האיש איפל אותנו ברגבל. אז היא לא, כנראה שהיא שכחה כבר, אבל זה חוזר בכל הזמן. זה מה שנקרא פוסט טראומה, זה יושב בגוף. כן, כן. אתה יודע שאני עובדת על, אני מטפלת הוליסטית. כן. אז אני עובדת על טראומות כאלה דרך דמיון מודרך. יש שיטה איך לרפא את זה. כן. אז יכול להיות ששווה לשמוע. בכל אופן זה דבר שמלווה אותי בכל הזמן. הוא שאל אותי אם יש לי פחדים, אז נכנסנו גם לדבר הזה. פחדים זה הרבה פעמים דברים שאנחנו מספרים לעצמנו כדי להציג איזשהו חוסר עשייה. זה משהו שהוא מספר, זה בן אדם נמצא ב... זה פחד מוצדק כמו שאומרים, אבל יש לנו הרבה פחדים שהם קודם כל שהם לא מוצדקים כי הם לא בידינו, למשל משהו שנניח קשור לאנשים שאנחנו אוהבים אותם, קרובים אליהם והם חווים דברים ואנחנו לא יכולים לשנות את זה כי זה בחירות שלהם ואנחנו פוחדים בשבילם, שזה באמת דברים מיותרים, אין לנו צורך בזה. כן. זה סוג של איזשהו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו אפילו מהמקום של לעשות קצת רב. יש לנו מאוד נטייה, לבני אדם יש נטייה לעשות רב. כן, כן. כי זה גם תשומת לב, וזה גם יש איזה כל מיני ביי פרודקטים כאלה. כן. אבל יש פחדים שהם לגמרי לגמרי אמיתיים. זאת אומרת, מה שאתה חווית זה פחד אמיתי, זה סכנת חיים שבאמת היו להוכחות בשטח, מה שנקרא. וזה פחד שגורם להישרדות. שזה פחד נכון. זאת אומרת, גם בפחד יש דברים טובים, כי אם לא היית מרגיש שאתה בסכנת חיים, יכול להיות שלא היית פועל, יכול להיות שהיה קורה משהו, כן? יכול להיות גם שלא, אבל יכול להיות שהיה קורה משהו, ואז בעצם הפחד הזה הוא הפחד שדחף אותך לעשות משהו, וזה פחד טוב, זה פחד זה אומרים ש... פריד, אומרים ש... שברגע של סכנת חיים, אז הגוף מתפקד יותר טוב. מרגיש כאילו... פרץ של אנדרנלין. כן. איזה כיף שהכרנו אותך. זה גם לי כיף. לא, באמת, זה ממש כיף. זה גם לי כיף. פגשתי אותך ואת יודעת את הסיפור, שהוא מספר לי את הסיפור, סיפור ממש כל הילדות והגיע בגיל שלום. סיפור מאוד מעניין, סיפור חיים של ילדים. וניסיתי לכבד את זה למה שהתחושה שלי. זה היה כמעט אחד לאחד. ברצינות, כן. כמעט אחד לאחד. שיקול אמנם בגיל שש, אבל זה גם להיות שער. לא, התחושה שלו. אז יש לך הרבה כוחות, תשמע. ביחס לתחושה מהרגשתי כלפי כלפיו, שהוא... קודם כל היה ברור לי שלא נועדת בארץ. וגם היה ברור לי שבאת בגיל צעיר. כן. לא הייתי יכול להגיד לכם גיל ארבע או גיל שש. זאת אומרת... ידעתי שלא נועדת בארץ, לא חושבת איפה נועדת. זה היה ברור לי שלא בארץ. והיה ברור גם שהוא לא... זאת אומרת שהוא הגיע בגיל מאוד צעיר. זה הכל איתים. עכשיו, הקשר עם ההורים, הקושי שסיפרת לי, כל מה שסיפרת לי, מאוד מאוד איתים לתחושה. בבקשה. איפה ניתן? בולגריה. בולגריה. כן. תגיד לי, אתה... זאת אומרת, אתה... התחושות שלך הן לגבי כל אחד ואחד שאתה פוגש, או שאתה רוצה לבדוק אותו? לא, לא, לבדוק לא. אני לא... לא, לא. לי מאוד חשוב, תראה. מאוד חשוב לי, קודם כל אני מתייחס למה שאני מרגיש. אוקיי. אוקיי, אני... מקובל לאינטואיציה. כן, מקובל, אני מתייחס. עכשיו, יש אנשים שאתה יודע, עכשיו מתרחקים כי הם לא מאמינים, ויש אנשים נניח כמוך שנורא קל להם, כאילו זה ההפך. אתה, אחד זה, זה עושה טוב, זאת אומרת, אני מרגיש איתך טוב, אתה מרגיש איתי טוב, אתה מרגיש בטוח איתי, אני מרגיש בטוח איתך, זה מאוד מאוד חשוב לי. עכשיו יש אנשים שפספסים, זה בסדר, הוא עדיין נמצא בתחילת דרכו, הוא צריך הרבה להתפתח, וזה על הכיפה. ברור לי. איך הייתה הפגישה אתמול בשפע? אתמול אנחנו... היה מקסים. לא דיברנו על זה. כן. היה מקסים. יש איזשהו בחור שהוא בונה בתי מלון ופרויקטים. הוא עכשיו שותף עם מישהו בקליבר. אמרתי לך בטלפון, רפי, סיפרתי לו עליו, הוא רוצה לפגוש אותך. כן, זה מדהים. אני נתתי לו את הטלפון. אחר כך היה בכיבוד יפה של אחד מהחברות. אחר כך היה משהו מאוד נחמד, שעה אחת לפני הסיום, חילקו בדפים קטנים לכל אחד ואחד, ואמרו, כל אחד יכתוב משהו משמח שקרה לו. סיפור משמח שקרה לו. לא ביחס ל... לא, לא. משהו שקרה לו, זה יכול להיות מהילדות, זה יכול להיות בעד היום, אז בכל אופן זה משהו אישי, ולא לא כל אחד רוצה שהאנשים ישמעו. ואוסנת הצליחה שכל אחד יכתוב, פרט לשניים שלא כתבו את זה. היה להם קשה. כן, הם לא עשו את זה. אז פתאום מצאת לי החתן עם הקטן. ומה זה החתן עם הקטן? האימא של ג'ינה הייתה מאוד מתפארת לי. זאת אומרת, יש לו ארבע בנות, לי ולג'ינה, ואני החתן עם הקטן. חתן עם הקטן, אוקיי. כן, זאת אומרת, הם בנות ואני עם הקטן. כן. לא הבנתי בהתחלה, בסוף הבנתי. כן, אז זה באמת היה נחמד. אז כל אחד היו קטעים... נהדרים. היה מישהו שעוסק בשיפוצים. דוד. נכון, הוא היה? כן, הוא היה. לא, אני פשוט מדבר איתו בטלפון. בצימן? בתחום המצרי, בדיוק. איש מאוד נחמד. כן, איש יקר, הוא נשמע נהדר. אז הוא מספר שמישהי בא להתייעץ איתו על קרמיקה בשירותים. הוא סיפר לך? לא. על קרמיקה בשירותים, אז... אז הוא אמר לה, אז היא שאלה אותו, מה מתאים פה? זאת אומרת, משהו פרחים, פרחוני, אז הוא התחיל לשאול את השאלות, היא הרגיזה אותו קצת, היא אומרת, ואיך זה יהיה יותר יפה? היא אומרת, אם תשקיע את הפרחים כל יום, אם תשקיע את הפרחים כל יום, זה ממש, כל יום, אז זה יהיה יותר יפה. אז וזהו, והם נפרדו והוא הלך, הוא התרגז עליו והוא הלך. וכעבור כמה ימים היא התקשרת אליו, היא אומרת, תגיד לי, איך אני יכולה להשקות את הפרחים? הפרעה עם הסלבניות, אז כל אחד סיפר את הקטע הזה, ואני החתן עם הקטן, וג'ינה סיפרה, וכולם היה... הנה, איזה סיפורים מדהימים. היה ממש מדהים. מתי מתחיל הקטע המעניין? ברגע שנפתחים. ברגע שנפתחים. גם אם אתה זוכר, גם בפגישה שלנו היום, בהתחלה, בדקות שנכנסת, ואני כאילו התחלתי להגיד לך, אוקיי, בוא ספר לי זה, גם אתה, שאתה באמת בן אדם משוחרר יחסית, שיקו, כאילו, למה אתה שואל אותי, למה... לא, זה נורמלי. אתה יודע למה שאלתי אותך? זה נורמלי. בשביל לכוון אותך. כן, גם, אז זה עוד יותר טוב. אתה מבין? שאני... במאסטר מיינד שאנחנו עושים, וכל אחד שואל שאלה ובקשה. אז הבקשה שלי היא גם שאלה וגם שאלה ולטובת הקבוצה. אז כל אחד מתאמן על השאלה הזאת. אז היה לנו ערב משגע, והבחור הזה גם שנפגשתי גם עם עוד איזה אנשים. הוא חדש, זאת אומרת, הוא לא היה בקבוצה לפני זה. הוא היה בשפע כמה פעמים, אשתו נמצאת בשפע. אחר כך היה... מי זאת אשתו? לא זאת אשמה? זו לא הקבוצה שלא יודע. והיה איזשהו בחור... זה פשוט כי עשו התחברות של כמה קבוצות. לא, קבוצה של ג'ינה. קבוצה של ג'ינה שחלק... אנחנו היינו אז, כן, קבוצה של ג'ינה. קבוצה של ג'ינה שחלק בא עם הבן זוג. כן. אז היא באה עם הבן זוג שזה רפי, והיא נמצאת, הוא היה בשפע כמה פעמים, אבל הוא לא בא, הוא הספיק לבוא. היה איזשהו זוג שהיא נמצאת בשפע, היא מטפלת בנושא של בתים ותפאורה, דברים כאלה, ובעלה יש לו מפעל של בשר ברוסיה, מאוד מצליח. הוא חי פה ויש לו מפעל שם? כן, יש לו מפעל של 500 עובדים. הוא בטח על הקו כל הזמן. הוא היה הולך כל שבוע, עכשיו הוא הולך בכל שבוע. הוא קנה תוכנה מיוחדת מן ארצות הברית, דיברנו המון, הוא קנה תוכנה מיוחדת מן ארצות הברית ב-$150,000 שיש לו שליטה פה גם מהארץ. זה בחור צעיר ולא יותר מ-40 אלא פחות כאן יכול להיות. אתה מבין, יש לו שליטה מהארץ ו... כן? כן, ממש, ממש עושה... אנשים מעניינים. אז ישבתי איתו, אז ביקשתי ממנו אפניות שייתן לי לרוסיה, כי רוסיה נמצאת, כי איני כן נמצאת ברוסיה גם. אה, נמצאת. אז נניח מה, מוטל חמי? אמרתי לו, אם יש לך באנשים שאתה מכיר אותם, תן לי, בוא תגיד להם את זה ותעשה לי איתם איזה שהם גישות. אם יצא לך, אז אני אבוא לרוסיה. אני אבוא לרוסיה. זה מה שטוב שאתה ניגש איתם ואתה מדבר איתם. יש לכם עוד מקומה? יש לכם קשרים בעוד ארצות? יש לנו ברוסיה, יש לנו בטורקיה, יש לנו בצרפת, יש לנו בארצות הברית, לא הרבה. זה דברים שמתפתחים כל הזמן, דברים שנמצאים בקו עלייה. תראה, אנחנו מכירים את השיטה, של ה... לא, נטו מזה שפע, אבל אני מדבר על השיטה של... של המולטי-לבר. אני מכיר. תראה, השיטה הקלאסית היא שזה נבנה לבד, זאת אומרת, אתה משקיע את החלק הראשוני, אחר כך זה גדל והולך. בכוחות עצמו. בדיוק, כי אחד... אבל כל הזמן צריך להביא אנשים. כן, יש איזשהו שלב, שברגע שיש את האנשים המתאימים, והם מגדלים את המנהיגים, אז העסק מתפתח בצורה עצמאית. וזה השאיפה. כי מחירות, אנחנו מכירים את זה. אני מוכר פה ואני יודע למכור. זהו, זה אנשים שיש להם את החוש למחירות. לא, כבר, תראה, למשל שישבתי ז'קי קודם על העניין של הפרויקט שלנו, דיברנו כל הזמן על המיזם. כן. אז כבר היו לו רעיונות באמת מדהימים. זאת אומרת, גם האוריינטציה הזאת של המבוגרים. של מבוגרים זה אוריינטציה. אבל לא רק זה, הוא אומר, ברעננה למשל, הוא כבר, זאת אומרת, קונקרטי. כן. יש עכשיו בדיוק מפעל שמתעסק עם זה. אז לקחת, פשוט לתת להם את זה. עיריית רעננה. כן, לתת להם את זה. מה הם עושים? עיריית רעננה יש לה, היא מפיצה פרסומות. חדר כושר למוח. חדר כושר למוח, שחרו לה יכולות של האנשים המבוגרים. ויש תוצאות, יש עדויות. איך זה הולך? זה חיים באמת? כן, תכנסי ותראי. איפה יש? איך מגיעים לזה? קודם כל יש חדרי כושר לזה, אפשר לראות את זה גם באינטרנט. תגלוש ותראה. יש מתאספים קבוצות של אנשים, זה עולה כסף, ערך כזה, כל אחד נותן 30-40 שקל בכל מפגש, יש תוכנות מיוחדות. אני בעצמי מינוי על תוכנית, אני אראה לך את זה, אמרתי את זה גם לבעלך, של תרגילים מסוימים שכל הזמן אני מקבל עליהם חוות דעת. יותר, פחות, זאת אומרת, הם לא רוצים להיכנס לזה, אבל אומרים לי, עכשיו שיפרת את זה, עכשיו לא שיפרת את זה, וזה דברים... וזה דרך האינטרנט מגיע? בבקשה? וזה דרך האינטרנט מגיע? כן. וואי. אז רגע, אז איך קוראים לזה חדרי כושר למוח? חדר כושר למוח, תכנסי את זה ותראי, זה אומר, ייצאו לך המון דברים. אבל זה המתחקים של צ'יפו, זה בדיוק בזה. אני לא ראיתי את זה. אתה רוצה שאני אלך לראות? תראה, אני מה ש... אני אגיד לך, אני מעדיף שנעשה את זה בגישה מסודרת, גם עכשיו אחת. אוקיי, מה השעה? אז מה נובר? כן, אנחנו סיימנו את ה... תתן לי את הכתובת של האתר. של האתר שלנו? כן, תן לי את הכתובת של האתר, אני אכנס ונמשיך את הפגישה. כן, בטח. תגיד לי, אתה רוצה לבוא ביום שלישי להיות אורח שלי בשפע? אז רגע, מה אנחנו רואים? זה קבוצה אחרת? זה קבוצה אחרת של שפע. תראה, אני איתך גלוי, אני מדבר איתך כמו אח. תראה, אני, האמונה שלי זה להכיר כמה שיותר אנשים. אני לא מתחבר עם כולם. לא, שתודה. איתך אני הרגשתי באמת משהו מיוחד, וזה נורא חשוב לי. אתה בן אדם יקר. כן, אוקיי. ג'ינה מאוד חמודה, כן, זה ברור. הלו, שלום ברוכה. כן. אלמוג, כן, אלמוג, מה העניינים? אני אכנס לשירותים בינתיים. אני...